pati jalan ku beningan. Tolong kenalan Tina Asih, mali warni jadi peri. Impian dihentas orang hari rindu. Pisan ku geningan, balok kenalan tina ini, mali warni jadi keren. Harapan samar kasihan, haluang dan raksa. Harapan samar laksana, haluang darah.